stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 maja. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Podczas obchodów niepodległościowego ruchu ludowego premier zapewnia, że państwo będzie robić wszystko, by umacniać siłę polskiej wsi. Jak nie teraz, to kiedy? Musimy zdobyć się na pojednanie między narodem polskim i ukraińskim, przekonuje metropolita warszawski. A zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji. Wstępne wyniki wieczorem. Nie ma nic bardziej świętego od polskiej ziemi, mówił premier Mateusz Morawiecki w Starej Błotnicy na Mazowszu podczas obchodów niepodległościowego ruchu ludowego. Premier zapewnił, że władze wraz ze wszystkimi działaczami ruchu ludowego będą robić wszystko, by umacniać siłę polskiej wsi. Dlatego, że jest święta, dlatego, że jest Polska, dlatego, że jest naszą dumą, podstawą naszej siły i naszej niepodległości. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże polskiej wsi. Uroczystości święta niepodległościowego ruchu ludowego w Starej Błotnicy odbywają się pod honorowym patronatem ministra rolnictwa Roberta Telusa. Po przeszło roku wojny na Ukrainie musimy zdobyć się na kolejny krok. Pojednanie między narodem polskim i ukraińskim, powiedział metropolita warszawski. Kardynał Kazimierz Necz wygłosił homilię podczas pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Jak mówił metropolita, miłość musi kosztować, także w odniesieniu do relacji z bratnim narodem. Musimy się zdobyć na zrobienie kroku w kierunku jeszcze większego i pełniejszego pojednania między naszymi narodami. A to pojednanie, tak jak znamy tego przykłady z historii, nie jest możliwe bez wzajemnego przebaczenia. A pewnie jak to bywa między ludźmi i narodami, mamy sobie co przebaczać. Jak dodał metropolita warszawski, to najlepszy czas na przebaczenie. Homilii wysłuchały tysiące wiernych, którzy do Piekar Śląskich przybyli z całego kraju. Tragedia w Gdowie koło Wieliczki. W pożarze budynku parterowego zginęła jedna osoba. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w ogniu stoi już cały dom, informuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z pożaru wynieśliśmy niepełnosprawnego mężczyznę, który znajdował się w łazience. Niestety zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu pracowało 10 pojazdów straży pożarnej, czyli około 50 strażaków. To pracowity weekend dla małopolskich służb. Na terenie dawnego zakładu przetwórstwa owocowego w Brzesku śmiertelnie porażony prądem został 32-latek. Do tragedii doszło dziś także w Tatrach, gdzie turysta najprawdopodobniej poślizgnął się na śniegu i upadł z wysokości. Zginął na miejscu. Zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji. Faworytem jest obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan, ale jego rywal, lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, deklaruje, że wciąż wierzy w swoje zwycięstwo. Pierwszy raz w nowoczesnej historii kraju wybory rozstrzygną się w drugiej turze. Wstępne wyniki wyborów powinny być znane wczesnym wieczorem polskiego czasu, kilka godzin po zamknięciu lokali. A większość Brytyjczyków jest za zbliżeniem z Unią Europejską. Niemal 7 lat od referendum 2/3 uważa, że bilans Brexitu jest niekorzystny. To wyniki sondażu zleconego przez prounijną organizację Best for Britain, opublikowanego przez tygodnik Observer. Z Londynu Adam Dąbrowski. Musimy spróbować zacieśnić więzy z Unią, tak uważa 53% pytanych. Trzeba się jeszcze bardziej oddalić od tej wspólnoty, to z kolei opinia 14%. Niemal co czwarty badany uważa, że żadne zmiany nie są potrzebne. Czy Brexit stworzył, czy też rozwiązał więcej problemów? To kolejne pytanie zadane przez firmę Focal Data. Niemal 2/3 badanych uważa, że kłopotów jest więcej niż korzyści. Nieco ponad 1/5 widzi to inaczej i sądzi, że bilans wyjścia z Unii jest pozytywny. Większość brytyjskich ekonomistów uważa, że gospodarka na Brexit straciła, ale są wyjątki. W konserwatywnym Sunday Telegraph Julian Jessop przekonuje, że krytycy Brexitu ignorują problemy takich unijnych gospodarek jak francuska czy niemiecka. Ekonomista dodaje, że rekordowy poziom imigracji pokazuje, że kraj nadal jest atrakcyjny. W referendum sprzed 7 lat tak Brexitowi powiedziało 52% Brytyjczyków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego wprowadzono w lasach na północy województwa lubuskiego, poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego w Szczecinie. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lasach. Ostrzeżenie o zagrożeniu obowiązuje do jutra, do godziny 14. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O sytuacji na drogach Patryk Wedliński.

naszej szatni i mimo wszystko, że byliśmy naprawdę w ciężkiej sytuacji, to dawało się wyczuć, że na każdy nie bierze pod uwagę spadku, że każdy wierzy w to, że my i tak się utrzymamy. Ciekawe, czy rzeczywiście tak było, jak mówił pomocnik Śląska Michał Żuchowski. Podpytamy o to trenera ekipy z Wrocławia Jacka Magierę. A kibicom Piłki przypominamy jeszcze, że do półfinału Mistrzostw Europy do lat 17 awansowała nasza kadra, a kibicom tenisa, że dziś się wystartował na dobre Roland Garros. Tytułu w Paryżu broni Iga Świątek. Zeszłoroczne wspomnienia na pewno też sprawiają, że fajnie jest po prostu wrócić na te korty i poczuć, jak dobrze mi się grało w zeszłym roku. Liczymy, że w tym roku będzie grało się Idze tak samo dobrze i po raz trzeci wygra we French Open. Po raz pierwszy w Warszawie Grand Chess Tour wygrał człowiek instytucja w szachach Magnus Carlsen. Drugi był Jan Krzysztof Duda. Z Magnusem miałem bardzo dobre szanse wygrać. Miałem bardzo dobrą możliwość wygrania tej partii i mnie trochę to irytuje, bo widziałem wygrającą kontynuację, ale mu odrzuciłem. Może uda się dobrać do skóry Norwegowi następnym razem. Koszykarze Legii w Warszawie na złoty medal Mistrzostw Polski też muszą poczekać do następnego razu. Wczoraj wieczorem gonili Śląsk Wrocław do ostatniej syreny, ale nie dogonili. Z jakiego powodu? Wyjaśnia środkowy Legii Dariusz Wyka. Tak drużyny jak Wrocław nie da się 15 minut odrobić 24 punktów, gdzie byliśmy naprawdę blisko. Śląsk w finale czeka na lepszego sparingu Szczecin, Stal Ostrów Wielkopolski. Denver Nuggets w finale NBA na zwycięzcę rywalizacji Boston Celtics, Miami Heat. Tam może dojść do wydarzenia nieznanego w historii najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. O co chodzi, wytłumaczymy w trakcie audycji. Poza koszykówką igrzyska weteranów wojennych, czyli Invictus Games. Oczywiście Orlen, wyścig narodów, któremu patronowało Polskie Radio i piłkarskie ligi zagraniczne. W każdej sportowej sprawie przypominamy, numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek, a teraz lecimy z najważniejszymi informacjami i z kraju, i ze świata. Najpierw świat i tenis na początek. Hubert Hurkacz pokonał Belga Davida Goffena na inaugurację wielkoszlemowego French Open. Dla Polaka to nie była łatwa przeprawa. Mecz trwał 5 setów i 3,5 godziny. Ostatecznie Hurkacz wygrał 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 i 6-4. W drugiej rundzie singla zameldowała się też Magdalena Fręch. Bez większych problemów ograła Chinkę Shuai Zhang 6-1 i 6-1. Trwa mecz Magdy Linet z Kanadyjką Leilą Fernandez. Jaka sytuacja? Tutaj mamy 1-1, 3-3 w trzeciej partii, także zacięta rywalizacja. No, spore emocje. We wtorek do rywalizacji dołączy słyszana przed chwilą Iga Świątek, która w pierwszej rundzie zagra z reprezentującą Hiszpanię Christiną Buczą. A za blisko pół godziny rozpocznie się ostatnia kolejka angielskiej Premier League. Najwięcej emocji wzbudza walka o utrzymanie. To tak samo jak w naszej ekstraklasie. Będące na miejscu spadkowym Leeds United zagra z Tottenhamem, a Leicester City z West Hamem. Będący minimalnie nad kreską Everton podejmie dziś u siebie Bournemouth. Szanse na utrzymanie straciło już Southampton. Pewny mistrzowskiego tytułu jest Manchester City. Rozpocznie się dziś też granie o 19:00 w hiszpańskiej La Liga. W najciekawszych meczach 37. kolejki FC Barcelona Roberta Lewandowskiego podejmie Majorkę, a Atletico Madryt zagra z Realem Sociedad. Trwają mecze we włoskiej Serie A. No i tutaj przed momentem się zakończyły, przepraszam, te spotkania. Lecce pokonało 1-0 Monce, Bolonia zremisowała 2-2 z Napoli, a Elas Verona 1-1 z Empoli. W koszykarskiej Tauron Basket Lidze możemy dziś poznać drugiego finalistę. Stal Ostrów Wielkopolski podejmie Kinga Szczecin. W rywalizacji do 3 wygranych ekipa z zachodniopomorskiej prowadzi 2-1, start o 17:30. Przypominamy, że w finale na swojego rywala czeka broniący tytułu Śląsk Wrocław, który pokonał 3-1 Legię Warszawa. Teraz zaglądamy do Arłamowa, gdzie miał miejsce finisz 5. ostatniego już niestety etapu kolarskiego Orlen wyścigu narodów. Na mecie pierwszy był Portugalczyk Antonio Morgado, drugi był Słoweniec Gal Gliwar, który przy okazji wygrał klasyfikację generalną. Wyścig na 41. pozycji zakończył najlepszy Polak w stawce, Mateusz Gajdule. A ja też przypomnę, czy też przypominamy, że patronem medialnym Orlen Wyścigu Narodów było Polskie Radio. I na koniec rugby. Do niespodzianki doszło w ostatniej kolejce Ekstraligi. Dotychczasowy lider Ogniwo Sopot przegrał w Krakowie z 6 w tabeli Juwenią 23-26 i na sam koniec sezonu zasadniczego stracił pierwsze miejsce w tabeli. W finale Ogniwo i tak zagra, ale straciło ważne prawo organizacji decydującego spotkania. Finał odbędzie się na boisku Budo 2011 w Aleksandrowie Łódzkim. To co Mateusz gra i bierzemy się za PKO Ekstraklasy. Tak, czeka nas ciekawa rozmowa. Na trójkowym zegarze 17:17, a przy trójkowym telefonie Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Zaczynamy oczywiście od wielkich gratulacji i od pytania, czy utrzymanie Śląska było największym wyzwaniem w pańskiej trenerskiej karierze? Dziękuję za gratulacje. Czy największym wyzwaniem na pewno było jednym z największych wyzwań, bo rzeczywiście w tym czasie, kiedy jestem trenerem, wiele się działo i objęcie zespołu Legii Warszawa na 14 miejscu w tabeli z 12 punktami straty do miejsca gwarantującemu udział w europejskich pucharach, a potem zdobycie przez nas Mistrzostwa Polski. Teraz oczywiście tego czasu na to było mniej. Na 3 kolejki przed końcem rozgrywek mieliśmy 5 punktów straty do bezpiecznej strefy, także myślę, że chyba jednak tak. To było największe wyzwanie jak do tej pory. Ale cieszę się, że tego wyzwania się podjąłem, bo nie miałem żadnych wątpliwości w momencie, kiedy zadzwonił do mnie prezes Śląska, aby się tego podjąć. A co było takim kluczowym momentem, czy też które spotkanie, co sprawiło, że Śląsk, który był w beznadziejnej sytuacji, jednak znalazł się nad kreską? No też przy pomocy Wisły Płock, ale to już inna jest historia. Każdy mecz był ważny. Ten pierwszy, gdzie rozegraliśmy go po 2 godzinach pracy w sumie, gdzie widziałem, w jakim stanie jest zespół, w jakim stanie jest drużyna, na co możemy liczyć, jak powinniśmy dalej pracować. Kolejny mecz z Radomiakiem, gdzie po meczu przegranym 0-1 na własnym stadionie wziąłem zespół do środka boiska i w kółku powiedziałem: posłuchajcie teraz tego, co się dzieje na stadionie, bo w was już tutaj nikt nie wierzy. Nikt nie ma tu osoby, która by was wierzyła. Dlatego macie dzisiaj więcej do zyskania niż do stracenia, bo już nic nie stracicie. Możecie tylko zyskać. Możecie zyskać tym, że zrobimy to, utrzymamy się. Jeżeli zdobędziemy w najbliższych 3 meczach, a to było przed Jagiellonią, Wisłą Płock i Miedzią Legnica, 9 punktów, powiedziałem, że na 100% się utrzymujemy. Jeżeli zdobędziemy w tych 3 meczach 7 punktów, mamy 90% szansy i o to gramy. Tego meczu w Warszawie chcieliśmy go potraktować przede wszystkim jako dobra reklama piłki i tego, że chłopaki potrafią grać i się cieszyć tą grą. Także każdy mecz coś sobie miał nowego i ciekawego. Powiedział pan o tym początku pracy we Wrocławiu, właściwie o powrocie do Śląska. Jak wyglądali właśnie piłkarze w szatni, gdy pan po raz pierwszy się pojawił? No wyglądali na zrezygnowanych, wyglądali na takich, którzy są przybici tą sytuacją, bo znaleźli się w momencie na 6 kolejek przed końcem w strefie spadkowej, gdzie zupełnie inaczej się funkcjonuje, inaczej się gra wtedy, kiedy jest drużyna na fali, a wtedy, kiedy to nie idzie. Była to drużyna po 4 chyba z rzędu porażkach, czy tam po jakiejś tej serii, gdzie nie mogli wygrać. Była rozbita także pod kątem żółtych kartek, kontuzji, chorób, złamanych palców, które się przytrafiły. Także tak to wyglądało. Natomiast wiedziałem, że morale zespołu można odbudować przede wszystkim energią, pozytywnym nastawieniem, dobrym i mocnym przekazem wewnątrz drużyny, pewnością siebie, jasnymi zasadami, które są ważne. I tak też się stało. No, krok po kroku budowaliśmy drużynę, która w ostatnich 4 kolejkach grała interesującą piłkę. A zdiagnozował pan, co było przyczyną tego, że Śląsk tak słabo punktował przez cały sezon? Gdzieś pojawiały się takie sugestie, że Śląsk jest jedną z najgorzej biegających drużyn. Czy pan się z tym zgodzi? No jeżeli nie, to gdzie tutaj leżał problem? No bo piłkarska jakość jednak w Śląsku jest. Znaczy ja nie chcę mówić na temat biegania, bo to było dla mnie oczywiście, jest w piłce nożnej bardzo ważne, natomiast ja wiedziałem, że w tydzień czasu pewnych rzeczy się i tak nie zmieni. Trzeba zrobić wszystko jak najlepiej w momencie wejścia do szatni, aby maksimum wykorzystać na tu i teraz tego co jest. No, odbudowanie Exposito, odbudowanie Jeboacha, odbudowanie Matiasa Nahuela, to był klucz do tego, że ta siła nasza ofensywna była i stała na wysokim poziomie. Solidność w defensywie Łukasza Bejgera, Gretarsona, Kączkowskiego, dobre mecze Samca Talara, Żuchowskiego, Szwarca czy innych, no, spowodowały to, że drużyna z każdym dniem coraz bardziej wierzyła i to mi się podobało. Energia, z jaką przychodziliśmy do pracy i to, że w końcu ze sobą coraz więcej rozmawialiśmy. Panie trenerze, czy zostaje pan we Wrocławiu? Do jutra zostaję, bo jutro wracam do Warszawy. A co potem? Nie wiem, zobaczymy. Na tą chwilę chcę przynajmniej mieć 72 godziny czasu na to, aby spędzić ten czas z rodziną, aby odpocząć, aby trochę się zresetować, aby trochę pobyć z dziećmi, które bardzo tą naszą rozłąkę przeżyły. Także na tym się koncentruję. A co będzie dalej? Zobaczymy. Ale dzieciaki i rodzinę można zabrać do Wrocławia, piękne miasto. A poza tym dobre komunikacje, dobry jest dojazd samochodem jednak. Byli we Wrocławiu ze mną przez rok czasu, znamy miasto, znamy ludzi, tutaj z wielką przyjemnością przyjeżdżamy. Właśnie teraz też odwiedzam znajomych, którzy zaprosili na kawę, bo są kibicami Śląska. To na koniec jeszcze tylko zapytam, jak pan zareagował na to przyjęcie w Warszawie przez kibiców. No, przed spotkaniem krzyczeli, śpiewali w zasadzie z przeprosinami gdzieś w pana kierunku, że przepraszamy, ale dziś wygrywamy z Śląskiem. No mecz był na styku, przy strzelonym golu Jebołacha na 2-0 ten mecz mógł się różnie później podążyć. Tam Jebołach nawet na 3-0 miał sytuację. No tak, to ale żeby strzelić na 3-0 trzeba strzelić najpierw na 2 i tego nie było, tego zabrakło, ale ten mecz na pewno był do wygrania wczoraj i wygraliśmy o pełną pulę. No drużyna była tak nastawiona na to, aby grać ofensywnie i my zdominowaliśmy w pierwszej części meczu przez duży czas Legię. I ten gol Exposito, potem znakomite okazje Jebołacha tylko i wyłącznie potwierdzały to. No szkoda, no tak się stało, że straciliśmy gola w najmniej oczekiwanym momencie i to też nie był gol po jakimś tam super zagraniu, tylko po rykoszecie i to trochę podcięło skrzydła. Natomiast to przyjęcie ze strony kibiców, no znakomite. Ja muszę powiedzieć, że muszę podziękować na każdym kroku, ale zawsze gdzie się pojawiam na stadionie Legii, to wygląda to podobnie. Ja pamiętam te wszystkie śpiewy w Lidze Mistrzów na stadionie Realu Madryt, gdzie 3000 kibiców skandowało moje nazwisko. Także to tego się nie zapomina. No, dla mnie też najważniejszą taką rzeczą, którą mogę powiedzieć, jest to, że wczoraj na meczu śpiewali moje nazwisko kibice Legii i kibice Śląska Wrocław. To się nie zawsze i nie często zdarza na polskich stadionach, także to też pokazuje, że zarówno dla jednych, jak i drugich klubów sporo zrobiłem. No to jest pan szczęściarzem. Panie Jacku, wielkie gratulacje, że udało się utrzymać Śląsk jeszcze raz. Życzymy dobrej, smacznej kawy u znajomych i zapraszamy na żywo, jak pan będzie częściej w Warszawie tu nas do nas, do trójkowego studia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam. siadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Prawie 28 minut po godzinie 17, tu trójka, tu trzecia strona medalu. Kontynuujemy wątek piłkarski, ekstraklasowy. Z rozgrywkami pożegnały się Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Wisła Płock. Mistrzem Polski, co już wiemy od kilku tygodni, został Raków Częstochowa. Ostatnią kolejkę podsumował Mateusz Warianka. Ostatnia kolejka to przede wszystkim walka o utrzymanie. Spadek do pierwszej ligi groził aż 4 drużynom. Szybko jednak wyjaśniło się, kto opuści ekstraklasę. Wisła Płock, która do utrzymania potrzebowała przynajmniej remisu z Krakowią. Ostatecznie nawciarze przegrali aż 0-3. Krakowia teoretycznie grała o nic. Teoretycznie, bo trener Jacek Zieliński nie zamierzał odpuszczać ostatniego meczu. Trzeba, ja myślę, docenić to 7 miejsce. Wprowadziliśmy naprawdę paru młodych chłopaków. I teraz do tego zespołu trzeba dołożyć, nie wiem, 2, 3, 4 konkretne ogniwa, żeby mówić o tym, o czym tu od dawna się mówi. A mówi się o europejskich pucharach. Z drużyn, które były zagrożone spadkiem, nie wygrał tylko Śląsk Wrocław, który uległ 1-3 Legii Warszawa. No mamy to utrzymanie, po to graliśmy końcówkę sezonu, na pewno może nie taki wynik, jak chcieliśmy. Porażka może trochę boli, ale może trochę mniej przez to, jak się ułożył koniec sezonu. Przyznał obrońca Śląska Łukasz Bejger. Sprawy w swoje ręce wzięła Korona Kielce i pewnie pokonała 3-0 Widzew Łódź. Dzięki temu nie musiała martwić się o swój byt w Ekstraklasie. Z optymizmem na przyszłość patrzy trener Korony Kamil Kuzera. Nasz klub, nasz zespół przechodzi transformację od pewnego czasu i ona jest widoczna na każdej płaszczyźnie. Co się dzieje wokół klubu, w klubie. W tym klubie chce się pracować, chce się być. Ja jestem dumny z tego, co robimy. Widzę w tym zespole chęć rozwoju, kawał dobrej roboty. Przed ostatnią kolejką nie znaliśmy jeszcze brązowego medalisty Ekstraklasy. Został nim Lech Poznań dzięki zwycięstwu 2-0 nad Jagiellonią Białystok. Kolejosz nie dał się wyprzedzić Pogoni Szczecin, która robiła co mogła, by wskoczyć na podium. Portowcy zademonstrowali swój potencjał i rozbili 4-0 Radomiaka Radom. Remis na zakończenie sezonu zanotował Raków Częstochowa, który zremisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. To był wyjątkowy, bo ostatni mecz dla trenera Marka Papszuna, który spędził w Częstochowie 7 lat i zdobył z tym klubem pierwsze w historii mistrzostwo. Ostatni taniec za mną i ostatni taniec na tej długiej imprezie. Imprezie, która na pewno w pewnych momentach była wyczerpująca, ale była imprezą życia. Papszuna pożegnano godnie, po meczu zrobiono szpaler, po czym trener wsiadł do helikoptera i odleciał. Gdzie wyląduje? Tego nie wiemy. W fatalnym stylu z Ekstraklasą pożegnała się Lechia Gdańsk, która nie miała już szans na utrzymanie. W ostatnim meczu z Piastem Gliwice prowadziła 1-0, ale mecz przerwali kibice. Na boisko spadły race, a sędzia przedwcześnie zakończył mecz. Lechia przegra więc walkowerem. Przypomnę, że wicemistrzem kraju została Legia Warszawa, a poza Wisłą Płock i Lechią Gdańsk z ligi spadła też Miedź Legnica. Relacje z ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy przygotował Mateusz Warianka. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Andrzej Laskowski. Oglądałem ten mecz Legii ze Śląskiem. Tak się zastanawiam, po co ci kibice wypuszczają ten gaz na boisko? Czy oni tak się nie lubią? Closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. No i mamy kolejnego gościa, tym razem w studiu. Jest z nami Remigiusz Rzepka, trener przygotowania fizycznego reprezentacji Polski były. Witamy serdecznie. I obecny. I obecny również. Dzień dobry. Fernando Santosza, dzień dobry, ale też jest córka trenera. Tak. Helena Rzepka. Helenka, proszę się przywitać tutaj ładnie. Nie zakrywamy ust. Dzień dobry, powiedz. Dzień dobry. No, fajnie, że jest z nami też Helenka. Wczoraj, no... Porozmawiamy o pikniku, tak? Na początek. Tak, bo wczoraj zarówno Helena, jak i trener Rzepka byli naszymi gośćmi w trójkowym miejscu. Można było zobaczyć, jak ćwiczyć, żeby niwelować, dobrze mówię trenerze, długie skutki siedzenia, bo my wszyscy teraz siedzimy, a potem z tego powodu bardzo cierpimy, a można to w bardzo prosty sposób rozwiązać. Tak, udało nam się podczas tego pikniku spotkać na małej scenie, zachęcić osoby, które akurat tam przychodziły do tego, aby poćwiczyć. Tryb siedzący to jest to, co zabija nasze ciało w dosłownym tego słowa znaczeniu, więc proste ćwiczenia, 10-15 minut i już jest lepiej. Mm-hmm. Helena, co ci się podobało najbardziej na pikniku naukowym, bo spacerowałaś z tatą tak dobre 2 godziny. No mów. Najbardziej podobały mi się, jak założyłam okulary VR, to byłam w innym miejscu. To było fajne. A w jakim miejscu byłaś? W muzeum w Włoszech? W Rzymie, tak. No. Super. A ty na co dzień też uprawiasz sport, prawda? Tak. Jaki? Gram w koszykówkę. Lubisz ten sport? Tak. Tata też grał w koszykówkę, więc wybór dyscypliny wydaje się być oczywisty. No i poza tym ogólnorozwojowa dyscyplina. Tak, bardzo, bardzo ciekawa, ogólnie rozwijająca rywalizacja. Bardzo przyjemny sport. Trenerze, ale my tutaj będziemy oczywiście ciągnąć trenera za język w kwestiach piłkarskich. Bardzo cieszymy się z awansu naszej reprezentacji U17 do półfinału Mistrzostw Europy. Ta reprezentacja ma zupełnie inne oblicze niż inne nasze kadry, i ta dorosła, i ta młodzieżowa gra do przodu, wywiera presję, strzela dużo goli i też ci chłopcy wyglądają świetnie fizycznie. Jak ważne jest jak ważne jest przygotowanie motoryczne, za które pan odpowiada w tym wieku. Ja wiem skądinąd, że to jest jakby pana konik w ogóle, żeby praca z młodymi sportowcami. Tak, no przygotowanie fizyczne dzisiaj to fundament sportu w każdej dyscyplinie. Także tutaj w piłce nożnej wiemy, że od lat jest bardzo duży progres, jeśli chodzi o intensywność gry i bardzo cieszy to, że nasza drużyna już w tym wieku bardzo dobrze się prezentuje, to dobrze rokuje na przyszłość. A coś się zmieniło, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne młodzieży, dzieci też nawet, zaczynających swoją przygodę z piłką nożną, bo kiedyś panowała gdzieś taka opinia, że nie ma co się skupiać na przygotowaniu fizycznym wśród młodzieży, bo to przyjdzie z wiekiem. Czy tutaj coś się zmienia? Bo patrząc na tych chłopaków naszych biegających, no to tam przygotowania były solidne. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że sport, jeśli chodzi o intensywność, idzie do przodu. To nie tylko piłka nożna, ale wszystkie pozostałe dyscypliny. Wiemy, że w większości przypadków rekordy są bite i patrząc po statystykach na przykład kolejnych mistrzostw świata, mistrzostw Europy, zarówno w piłce nożnej męskiej, jak i kobiet, bo z kobietami również współpracuję. Cały czas te parametry są podnoszone. My, żeby dzisiaj sprostać tym wymaganiom, musimy po prostu bardzo regularnie pracować i to już od najwcześniejszych lat. W ostatnich latach bardzo wiele nauka wniosła do stworzenia pewnego takiego modelu rozwoju fizycznego i na tym bazujemy, wiemy, że można wprowadzać relatywnie wcześniej trening siłowy, sterować tym bardziej. Kiedyś ja w życiu nie poszedłem na siłownię nawet do 20 roku życia, bo czegoś takiego nie było. W naturalny sposób się gdzieś tam pewne rzeczy budowało, ta słynna ogólnorozwojówka. Dzisiaj już wiemy, że ten proces należy odpowiednio prowadzić. Można, jest to bezpieczne dla młodych ludzi i bardzo skuteczne, jeśli chodzi o wymiar przygotowań do danej dyscypliny. I tak się dzieje w polskim sporcie, że coraz wcześniej chodzi się w taki fachowy trening, myślę oczywiście o wieku zawodników? Tak, jeśli spojrzymy na czołowe kluby w Polsce, ale również te miejsca, gdzie ta praca jest toczona, to ostatnio byłem z kursantami, ponieważ prowadzimy kurs trenera przygotowania motorycznego w Polskim Związku Piłki Nożnej. Byliśmy w akademiach, byliśmy w Lechu, byliśmy w Szczecinie, tutaj w Legii Warszawa. Tam już ten proces jest poukładany, tam jest dokładny monitoring, tam sprawdza się, jak ci młodzi zawodnicy się rozwijają, także dużo już na ten temat wiemy, wprowadzamy to. Helenka, a ty dźwigowałaś czasy jakieś ciężary na siłowni u taty? Czy jeszcze ci się nie zdarzyło? No? Tata podpowiada, że tak, ale widzę, że... Dźwigałaś już jakieś ciężary? Podnosiłaś jakieś takie ciężarki, czy tylko jakąś tam wodę cięższą? No, proszę mów. No, tak. No, oczywiście. Się pytasz. To jest oczywiste. A czy można takim przygotowaniem fizycznym w młodym wieku zrobić krzywdę? Jeżeli nie jest to odpowiednio prowadzone, to faktycznie można motoorganizm przeciążyć, dlatego musi być to odpowiednio kontrolowane, ale mamy bardzo wielu już fachowców w Polsce. O tym też świadczy ilość kursów, szkoleń, które są ukierunkowane na pracę motoryczną z dziećmi i z młodzieżą. Także jeżeli przesadzimy tak jak ze wszystkim, to możemy zrobić krzywdę, ale tutaj można śmiało powiedzieć, że jest coraz lepiej z tą młodzieżą pracujemy. W tych trudnych czasach tu trzeba powiedzieć, że niestety tryb siedzący, multimedia, które odciągają uwagę od takich naturalnych form ruchowych na zewnątrz. Niestety trzeba z tym skutecznie walczyć. A jak się trenerze pracuje z piłkarzami tej dorosłej reprezentacji Fernando Santosza? Bardzo dobrze. To jest bardzo dobra praca. Zaszczyt w ogóle móc pracować z każdą reprezentacją. Z ludźmi świadomymi, prawda? Tak, tak. Także jest to wyzwanie, ponieważ praca z reprezentacją jest specyficzna. Mamy mało czasu na to, żeby przygotować do meczów, czy to są mecze towarzyskie, czy mecze o punkty. Więc jest to czas taki skoncentrowany. Trzeba też pamiętać o tym, że zawodnicy wracają z klubów, gdzie najczęściej grali jakiś mecz wcześniej. Trzeba ich zregenerować i przygotować. Także są to świadomi zawodnicy i również zawodniczki, jeśli mówimy tutaj tak samo o reprezentantkach. A jeśli chodzi o te przygotowania właśnie w reprezentacji Polski, ja tak pana zapowiedziałem, były i obecny trener przygotowania fizycznego, bo selekcjonerzy się zmieniają, a pan cały czas w tej kadrze jeszcze jest. Miejmy nadzieję. Z małymi przerwami. Tak, miejmy nadzieję jak najdłużej. Czy w zależności od tego, kto jest selekcjonerem, to przygotowanie fizyczne, ta intensywność treningów się różni, czy jednak w kadrze to jest, w zasadzie każda kadra pracuje podobnie, bo tutaj nie ma czasu i miejsca na jakieś fizyczne sprawy? Jest pewien schemat, my to nazywamy mikrocyklem, czyli czas od poprzednio rozegranego meczu do następnego. Jeżeli zawodnik grał w weekend w klubie i przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji, to w piątek, w sobotę, w zależności od kalendarza będzie grał. Więc tutaj jest to w miarę wystandaryzowane, nie ma jakichś odstępstw. Musimy zachować właśnie ten czas potrzebny na regenerację oraz bodźcowanie w sensie fizycznym, tak żeby utrzymać to, co zawodnik posiada i zagrać mecz. Także tutaj nie ma jakichś skrajnych rozbieżności, jeśli chodzi o sposób bodźcowania. Ja pracowałem z trzema selekcjonerami, podobnie to bardzo wygląda. Trenerze, życzymy sukcesów na najbliższym zgrupowaniu, bo ono już niedługo. Gramy towarzysko z Niemcami, przypominamy, a potem w eliminacjach Mistrzostw Europy z Mołdawią. Z tego, co wiem, Helena ma być na tym zgrupowaniu. Ty o tym też wiesz, Helena, że będziesz? Tak, wiem. No to dobrze. A czy trener w Santos wie? No, w każdym razie Helena pokaże chłopakom, jak się ćwiczy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor Remigiusz Rzepka oraz Helena Rzepka byli naszymi gośćmi. Do usłyszenia, Helena. Odpowiada się w radiu, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. A teraz z piłkarskich boisk przenosimy się na korty tenisowe. Dziś wystartował wielkoszlemowy French Open, a więcej o tym Krzysztof Łoniewski. Zapowiedź rozpoczętego dziś Roland Garros. Zaczynamy od dobrych wieści z kortu Simon Mathieu. Magdalena Frank zagrała znakomity mecz z notowaną 50 lokat wyżej Chinką Shuai Zhang. Mówiąc kolokwialnie, opędzlowała ją w trzy kwadranse i dała ugrać po jednym gemie w każdym secie. Spodziewałam się, że nie będzie to łatwy mecz pod względem psychicznym przede wszystkim, bo wiedziałam, że Chinka ma problemy ze zdrowiem, co było widać po jej wcześniejszych wynikach. Także na pewno wiedziałam, że nie jest w 100% gotowa i ten mecz bardziej rozgrywał się w sferze mentalnej. Brawo Magdalena Frank. Często mamy zamiar bić brawo i ze świątek. Broni tytułu w Paryżu i ciężko trenuje, żeby powtórzyć sukces sprzed roku. Miałam dwie sesje treningowe dziennie i dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby właśnie podtrzymywać technikę. Przez ostatnie tygodnie nie było do tego okazji, ale głównie bardzo się cieszę, że jestem z powrotem, bo to jest miejsce, które po prostu bardzo lubię. Zeszłoroczne wspomnienia na pewno też sprawiają, że fajnie jest po prostu wrócić na te korty i poczuć, jak dobrze mi się grało w zeszłym roku. Mówiła Iga Świątek, która jakkolwiek patrzeć będzie we French Open faworytką, mówi tenisowy ekspert Adam Romer. Iga wypracowała sobie taką pozycję, że zawsze jak będzie przyjeżdżała do Paryża, i mówię to nie tylko o tym roku, ale mówię też o przyszłych latach, będzie traktowana jako faworytka. Czy jedna z wielu, czy główna faworytka. W tym roku oczywiście patrząc na jej pozycję jest główną faworytką do zwycięstwa, ale chyba nie tak oczywistą jak w ubiegłym roku. To prawda, bo pazurki pokazały przed Roland Garros i Arina Sabalenka i Jelena Rybakina. Pierwsza z wymienionych wypaliła nawet już na miejscu w Paryżu, że jest gotowa, żeby zostać liderką światowego rankingu. Co w turnieju panów? Kto tu faworytem? Z jednej strony Novak Djokovic, aczkolwiek ja bym chyba jednak na niego nie stawiał. Nie najwyższa forma i cała grupa młodych zawodników, czyli oczywiście w pierwszej kolejności trzeba wymieniać Carlosa Alcaraza, który bardzo się szykuje do wejścia w buty Rafaela Nadala. Holger Rune, młody Duńczyk, rocznik 2003, podobnie jak Alcaraz. To posłuchajmy wywołanego do tablicy Carlosa Alcaraza. Ten boleje, że o tytuł nie powalczy ze swoim idolem i rodakiem, 14-krotnym zwycięzcą Roland Garros, Rafał Nadalem. I felt bad, you know, when I heard that Rafa, he was not able to play here. To nie było miłe uczucie, gdy dowiedziałem się, że Rafy zabraknie w Paryżu i prawdopodobnie nie pojawi się na kortach już do końca sezonu. Jako fan tenisa chciałbym go widzieć w akcji, także innych najlepszych tenisistów na świecie i po prostu się od nich uczyć. Z pokorą stwierdził nastoletni jeszcze lider rankingu ATP. Tej pokory na korcie wobec starszych u niego nie widać i dobrze, mamy mocny powiew świeżości. Cieszymy się oczywiście także z awansu Huberta Hurkacza do drugiej rundy. W pierwszej po dramatycznym spotkaniu w 5 setach pokonał doświadczonego Belga Davida Goffena, ale przypominamy, że nawierzchnia ziemna nie jest ulubioną naszej męskiej rakiety numer 1. Zostajemy w dłoni, recepty na sny. Potrafimy się. kontynuując jeszcze wątek tenisowy w trzeciej stronie medalu, niestety złe wieści z French Open. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-2 w setach 3-6, 6-1 i 3-6. Przypomnę, że Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz grają dalej. Leyla Fernandez notowana niżej 30 lokat niż Magda Linet, ale kibice tenisa doskonale pamiętają, że Kanadyjka swego czasu grała nawet w finale US Open, także proszę także pamiętać o tym, gdy będziemy analizowali porażkę Magdy Linet. Zmieniamy dyscyplinę, ale nadal będzie o wielkich pieniądzach, takie jakie są w tenisie, bo w puli nagród setki tysięcy dolarów, a wśród uczestników ścisła światowa czołówka. O czym mowa? O prestiżowym turnieju szachów szybkich i błyskawicznych, który w minionym tygodniu odbył się w warszawskim Muzeum Polin. Swoją drogą warto to muzeum odwiedzić. Grał tu najwybitniejszy szachista XXI wieku Magnus Carlsen. Grał najlepszy polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda, a rywalizacji przyglądał się Robert Grzędowski. Na zawodnikach, organizatorach i obserwatorach największe wrażenie podczas warszawskiego turnieju zrobiła publiczność. Każdego z 5 dni rywalizacji audytorium Muzeum Polin było zapełnione widzami, a to nie jest powszechny obrazek podczas szachowych turniejów, o czym powiedział mi jeden z 10 uczestników rywalizacji, arcymistrz Levon Aronian. Of course it's very inspiring when you play a tournament where there is so much public. To oczywiście inspirujące, gdy turniej ogląda tak wielu kibiców. Spotykamy się z tym zbyt często. Gdyby zawsze tak to wyglądało, byłoby to spełnienie naszych marzeń. Moda na szachy w Polsce najwyraźniej trwa, zwłaszcza wśród młodych, bo to właśnie nastolatkowie przeważali na widowni, a na scenie grali czołowi szachiści świata, 10 wybitnych arcymistrzów z Norwegiem Magnusem Carlsenem na czele. Drugim ważnym magnesem był Jan Krzysztof Duda, zeszłoroczny zwycięzca turnieju Superbet Rapid & Blitz w Warszawie. W tym roku po części Rapida, czyli szachów szybkich, w tabeli prowadził Jan Krzysztof Duda. W Blicu nie poszło mu już tak dobrze, a odwrotnie potoczyły się losy Magnusa Carlsena. Mozart szachów zaczął kiepsko, ale końcówkę miał wyborną i ostatecznie wygrał cały turniej. Magnus Carlsen! Jestem zadowolony z progresu. Im bliżej końca turnieju, tym lepiej grałem. Uwielbiam wygrywać, więc bardzo się cieszę. Mówił Magnus Carlsen, który swoją drogą znalazł czas, by w czasie turnieju pograć w Warszawie w piłkę. Na Orliku z innymi szachistami i organizatorami zawodów. Zapytałem, czy strzelenie kilku goli pomogło mu w rozgrywce szachowej. Czułem się pobudzony następnego dnia po graniu w piłkę, więc chyba pomogło. Jan Krzysztof Duda w piłkę nie grał i może dlatego w szachach błyskawicznych spisał się gorzej. Cały turniej ukończył na drugim miejscu, choć w ostatniej rundzie w partii z samym Carlsenem mógł jeszcze, wygrywając, doprowadzić do dogrywki. Ale ta partia skończyła się remisem. Miejsce drugie zajął zwycięzca ubiegłorocznej edycji Jan Krzysztof Duda. Wielkie brawa! Z Magnusem miałem bardzo dobre szanse wygrać. Miałem bardzo dobrą możliwość wygrania tej partii i mnie trochę to irytuje, bo widziałem wygrającą kontynuację, ale mu odrzuciłem. No ale ogólnie miejsce na pewno jest bardzo dobre. Nieco inaczej jest pewnie z miejscem ostatnim. Z wynikiem 11 punktów. Radosław Wojtaszek, miejsce 10. Radek Wojtaszek skończył 10, mimo że turniej rozpoczął w niedzielę najlepiej jak się da. W pierwszej partii pokonał Magnusa Carlsena. Wygrana z Magnusem i zajęcie ostatniego miejsca. Jak to ocenić? No bo wiadomo, że się zajmuje ostatnim miejscem, to jest po prostu słabo. Nie ma co ukrywać. No natomiast tutaj zjechali się sami najlepsi na świecie i jeśli w jakichś zawodach zajmować ostatnie miejsce, które oczywiście dla sportowca, no to jest po prostu wstydliwe, ale jeśli zajmować ostatnie miejsce, to właśnie w takiej obsadzie. Święto szachów w Warszawie zakończone. Organizatorzy obiecali już jednak, że turniej zaliczany do cyklu Grand Chess Tour za rok wróci do polskiej stolicy. A rywalizacji przyglądał się Robert Grzędowski. My zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu, a tam m.in. o kolarstwie czy o koszykarskiej lidze i walce o Mistrzostwo Polski. Autopromocja. Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłłowicz wystąpili na scenie teatralnej Trójki w międzynarodowym projekcie Norwi de Lipsa. Słuchowisko Elżbiety Sikory przypomnimy kilka dni po 140. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.